Co za syf, co za katastrofa, to kara za grzechy nasze, Bóg nas już nie kocha. Teraz Bóg kocha Niemców, mają więcej pieniędzy, chociaż wojnę przegrali, a my żyjemy w nędzy. Co za upadek, co za gnój, to kara za winy nasze, na nic nasz snój. Żale nasze daremne, połączeni lamentem. Co za los, wycieraj oczy i nos. Polska płonie, Polska płonie, Polska płonie, od morza do Tatr, a ja stoję na balkonie i patrzę, jak Polska płonie. Wieje wiatr, wieje ogniowy wiatr. Polska płonie, od Bałtyku do Tatr. Obudzeni za wysoko, za białym okiem, na nic ciężka nasza praca, kradną pracę łajdacy. Co za pech, to za grzech nasz pech, Bóg nie kocha nas wcale, ratuj nas generale. Polska płonie, Polska płonie, Polska płonie, od morza do Tatr, a ja stoję na balkonie i patrzę, jak Polska płonie. Wieje wiatr, wieje ogniowy wiatr. Polska płonie, od Bałtyku do Tatr. Gorące powietrze oddychać nie pozwala, każdą myśl pali, każdego z nóg zwala. Co za syf, kolejna katastrofa, to kara za pychę naszą, Bóg nas już nie kocha. Polska płonie, Polska płonie, Polska płonie, od morza do Tatr, a ja stoję na balkonie i patrzę, jak Polska płonie. Wieje wiatr, wieje ogniowy wiatr.